عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 حسنات، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 سيئة. رواه البخاري ومسلم. Od ibn Abasa radijallahu anhu prenosi se da je Allahovu poslaniku preneseno od njegovog gospodara blagoslovljenog i uzvišenog koji je rekao: zaista je Allah zapisao dobra djela i loša djela. Zatim je to objasnio: ko bude želio dobro djelo da učini, a ne učini ga, Allah će mu ga upisati kod sebe kao puno dobro djelo, a koga zaželi i uradi ga, Allah će mu ga upisati kao 10 dobrih djela do 700 puta pa i više. A ako zaželi zlo djelo pa ga ne uradi, Allah će mu to kod sebe upisati kao potpuno dobro djelo. A ako ga zaželi i uradi ga, Allah će mu ga upisati kao jedno zlo djelo. Ovim slovima u svojim sahihima prenijeli Buharija i Muslim.